wave after wave. It's beautiful. We'll be right back. No właśnie, it's beautiful. Szczególnie beautiful jest dzisiaj dla kibiców Lecha Poznań. Lech awansował do dalszej fazy grupowej Pucharu UEFA. No, to jest dobrze. Ta audycja nazywa się Luneta. Wbrew pozorom nie jest to audycja sportowa. Szymon Team audycję realizuje, mówi do was Mateusz Błoch. No i również pewien patriotyzm lokalny. Ale nie tylko to. Nakazał mi dzisiaj zacząć od artystki z Poznania, Monika Pich. I jej epka Day by Day w ostatnim tygodniu ukazała się nakładem hiszpańskiego netlabela Rhythmus. No i z tego materiału zagraliśmy utwór Wave After Wave, a ja się szczególnie cieszę, że mogę zagrać po pierwsze kogoś z Poznania, no i po drugie Monikę Pich, bo jej twórczość kiedyś tam na MySpace'ie sobie obserwowałem. No i tym bardziej ucieszyłem się, kiedy wreszcie ukazało się coś nakładem netlabela. W takim razie dwa następne nagrania. Utwór, który w tej chwili się pojawi, ma dosyć trudny tytuł, bo jest to tytuł zapewne po francusku, także ten tytuł sobie pominiemy, a potem nagranie, które się pojawi, to będzie Ach. Thank you. Monika Pich, artystka z Poznania, jej najnowsza epka Day by Day, wydana nakładem netlabela Rytmus. No, z tego właśnie graliśmy, bardzo się cieszę. No i pewnie sobie jeszcze wrócimy do tego wydawnictwa. Jedno nagranie nam zostało, no to pewnie sobie zagramy w którejś z najbliższych audycji. 061-875-0213 to jest numer telefonu do Radia Afera. luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail do petycji. Co tam dalej? Forum. forum.afera.com.pl. No i w programach aferowych pojawi się oczywiście tracklista audycji Luneta w temacie tej audycji. No i na MySpace również jest nasz profil myspace.com/luneta radioafera, pisane razem. tam wszelkich informacji proszę szukać. Teraz niemiecki label Corpit. No i dawno nie graliśmy muzyki stamtąd, no ale to też z tego powodu, że nic nowego się przez długi czas w Corpit nie pojawiało. Aż do czasu, kiedy pojawiło się takie wydawnictwo trochę nowe, a trochę stare, to jest Emily in Love i materiał You Break My Heart, You Remix It, czyli po prostu remiksy wydawnictwa You Break My Heart, You Stole It, chyba tak się to nazywało. Szkoda, że jakoś nowe rzeczy w Corpit się nie pojawiają, no ale trzeba się cieszyć tym, co jest. No i w takim razie dwa nagrania z wydawnictwa Emily in Love, tego zremiksowanego wydawnictwa. Najpierw Outside to Play w remiksie właśnie In Love, a później co tam będzie? Lullaby? Tak. Lullaby w remiksie Roberta Falsza. Nie? A tak, tak, tak. Szymon już mi podpowiada, że nastawiłem I Can't Imagine w remiksie Micro Holiday. Dokładnie tak. Pamięć ludzka bywa zawodna jednak. Zawsze mam Szymona, dokładnie tak. I just wanna live forever. I wanna see. Label i nasza dobra znajoma Emily in Love. Przypominam, że to był album dosyć wysoko umieszczony w zestawieniu za rok 2007 w podsumowaniu programu Luneta. W tej chwili pojawia się ten album zremiksowany na stronie netlabelu Corpit. Teraz zrobi się trochę brudniej, szybciej, no i bardziej mrocznie. Angielski netlabel Swishkotek. No i stamtąd wybrałem artystę, który nazywa się John Merrick. Dosyć niepokojąco przypomina mi to imię pewne wydawnictwo kiedyś, które tam ukazało się nakładem netlabela Detrash Records. Było coś tam, co nazywało się John Merrick Project. No i jakoś nie udało mi się ustalić, czy to jest ten sam człowiek, ale chyba nie. John Merrick nakładem Swishkotek wydał materiał Nova, no i to jest jak na razie twórczość tego człowieka jak na razie najbardziej spodobała mi się ze składanki przepraszam, spodobała mi się najbardziej słuchając składanki Swishkotek. To właśnie do tego, na tego pana zwróciłem uwagę. No i w tej chwili dwa nagrania. Najpierw, co ciekawe, utwór zamykający wydawnictwo Nova. To będzie utwór Zero, a później jeszcze And It Happened. John Merrick i wydawnictwo Nova. No i dwa nagrania za nami. Było dosyć głośno i dosyć mrocznie, no to teraz tak sobie pomyślałem, że po 21.30, a mamy już 21.40 na zegarze, pogramy trochę spokojniej, tak do spania. Szymon się zastanowił, co to za muzyka, słysząc, co zagramy za moment. A to jest takie wydawnictwo, które odkładałem zawsze na, jak to się mawia po poznańsku, na Zaśkę. I jakoś tak nigdy się to nie pojawiło w audycji Luneta, jeśli dobrze pamiętam, to jest Daniel Mays i Red After Image, Serine, to jest kolejny angielski netlabel w dzisiejszej Lunecie. No a wydawnictwo bardzo fajne, takie klimatyczne i na taką dziwną porę roku, jaka właśnie nastała, jak najbardziej trafione. Dwa nagrania w tej chwili, Steampunk, a później jeszcze tytułowe Red After Image i to będzie Daniel Mays. Coś absolutnie do odpływania. We'll be right back. Daniel Mays, dwukrotnie. No i myślę, że bardzo fajny klimat ta muzyka wprowadza. No i w podobnym klimacie pozostaniemy w tej chwili. Test Tube, kolejny zaniedbywany ostatnio przeze mnie Ned Label. No i jedna z fajniejszych rzeczy, która ostatnio tam się ukazała, to Neubau, wydawnictwo Definitions of Nowhere. No i co by było ciekawie, ten pan pochodzi z Austrii. To tak jeszcze nawiązując do futbolowego klimatu dzisiejszego wieczoru, Arno Steinacher ten pan się nazywa. No i tak jak już mówiłem, Definitions of Nowhere, jego wydawnictwo wydane nakładem Test Tube. Z tego co sobie tutaj czytam, pan inspiruje się mocno szkołą kolońską, czyli takimi muzykami chociażby jak Karlheinz Stockhausen, zmarły niestety w ubiegłym roku kompozytor. Czy słuchać to w tej muzyce? Nie wiem, na pewno będzie ciekawie. Jest to wszystko w takim bardzo współczesnym dronowym sosie osadzone, skąpane. Cóż, dwa nagrania. Fragma, a później jeszcze River Grounded. Dwukrotnie Neubau. Yeah. kolejne nagranie Neubau, to ja się pożegnam szybko, bo okazuje się, że to już czas. W takim razie dziękuję Szymonowi za, jak zawsze, realizację na najwyższym poziomie. Przy okazji jeszcze porady, przypomnienia i co tam jeszcze. Dobra, dobra. Mówił do was Mateusz. Graliśmy dzisiaj trochę głośno i trochę spokojnie. No i tak spokojnie zakończymy. Ponbał, Netlabel, Test Tube. Dobrej nocy.